والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นการงานของพวกเขาเปรียบเสมือนภาพลวงตาในที่ราบโล่งเตียนคนกระหายน้ำคิดว่ามันเป็นแอ่งน้ำเมื่อเข้ามาถึงมันเขาจะไม่พบสิ่งใดเลยแต่เขาได้พบอัลเลาะห์ทรงอยู่ประจันหน้าเขาและพระองค์ทรงตอบแทนบัญชีการงานของพวกเขาอย่างครบครันแล้วอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบสวน أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور หรือเปรียบเสมือนความมืดมนในท้องทะเลลึกมีคลื่นซ้อนคลื่นท่วมมิดตัวเขาและเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าเมื่อเขาเอามือของเขาออกมาเขาแทบจะมองไม่เห็นมันและผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงทําให้ไม่ได้รับแสงสว่างเขาก็จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและนกที่กางปีกอยู่ต่างก็แซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งหมดนั้นต่างก็รู้การสวดขอพรของพวกเขาและการแซ่ซ้องสดุดีของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำวะลิลลาฮิมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎิวะอิลัลลอฮิลมะศีรและอำนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ และยังอัลเลาะห์เท่านั้นคือจุดหมายปลายทางอะลัมตะรอันนัลลอฮะยุซจีซะฮาบันซุมมะยุอัลลิฟุบัยนะฮูซุมมะยัจอะลุฮูรุกามันซุมมะยัจอะลุฮูรุกามันฟะตะรัลวัดกะยัคเราะจุมินคิลาลิฮ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงให้เมฆลอยและทรงทําให้ประสานตัวกันและทรงทําให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเจ้าก็จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุ่มเมฆนั้นและพระองค์ทรงให้มันตกลงมาจากฟากฟ้ามีขนาดเท่าภูเขาในนั้นมีลูกเห็บและพระองค์จะทรงให้มันลนมาโดนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะทรงให้มันผ่านพ้นไปจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แสงประกายของสายฟ้าแลบเกือบจะเฉี่ยวสายตาผู้มองดูอยู่ไปแล้วยุกัลลิบุลลอฮุลไลละวันนะฮารอินนะฟีซาลิกะลอิบเราะตันลิอูลิลอับศารอัลเลาะห์ทรงให้กลางคืนและกลางวันหมุนเวียนกลับไปกลับมาแท้จริงในลักษณะเช่นนั้นแน่นอนมันเป็นข้อเตือนสติ แก่ผู้มีสายตาอัลลอฮุคอละกะกุลละดาบะติมมิมมาฟะมินฮุมมันยัมชีอะลาบะตนิฮ์วะมินฮุมมันยัมชีอะลาริจลัยน์วะมินฮุมมันย يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير แล้วอัลเลาะห์ได้ทรงบังเกิดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมาจากน้ำดังนั้นในหมู่พวกมันจะเคลื่อนย้ายด้วยท้องของมันและในหมู่พวกมันจะเดินด้วยเท้าทั้งสองและในหมู่พวกมันจะเดินด้วยเท้าทั้งสี่อัลเลาะห์ทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ความจริงเราได้ประทานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งลงมาและอัลลอฮ์จะทรงชี้แนะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง วะยะกูลูนอามันนาบิลลาฮิวะบิรรอซูลวะอะฏอนาทุมมะยะตะวัลลาฟะรีกุมมินฮุมมิมบะอ์ดิซาลิกะวะมาอูลาอิกะบิลมุอ์มินีน และพวกเขากล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลและเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามและส่วนหนึ่งของพวกเขาก็หันหลังกลับไปหลังจากนั้นและพวกเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง วะอิซาดูอิลาลลอฮิวะรอซูลิฮิลิยะห์กุมบัยนะฮุมอิซาฟะรีกุมมินฮุมมุอริฎูน และเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เพื่อตัดสินระหว่างพวกเขาเมื่อนั้นฝ่ายหนึ่งจากพวกเขาก็พากันผินหลังให้ วะอียะกุลละฮุมุลฮักกุยะตูอิลัยฮิมุซอินิน และหากว่าความจริงอยู่ข้างพวกเขาแล้วพวกเขาจะรีบมาหาเขามุฮัมมัดอย่างนอบน้อม อะฟีกุลูบิฮิมมะรฎุนอะมิรตาบูอัมยะคาฟูนอันยะฮีฟัลลอฮุอะลัยฮิมวะรอซูลุฮبل أولئك هم الظالمون ในหัวใจของพวกเขามีโรคกระนั้นหรือว่าพวกเขาสงสัยหรือว่าพวกเขากลัวว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์จะลำเอียงออกจากพวกเขาหามิได้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้อธรรมต่างหาก อินนามะกานะกอลัลมุอ์มินีนอิซาดูอิลาลลอฮิวะรอซูลิฮิลิยะห์กุมบัยนะฮุมอันยะกูลูซะมิอ์นาวะอะฏอนาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน แท้จริงคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เพื่อให้ตัดสินระหว่างพวกเขาจะกล่าวว่าเราได้ยินแล้วและเราเชื่อฟังแล้วและชนเหล่านี้คือผู้ประสบความสำเร็จ วะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูละฮูวะยักชัลลอฮะวะยัตตะกีฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูน และผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และเกรงกลัวอัลลอฮ์และยำเกรงพระองค์แล้วชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับชัยชนะ วะอักซะมูบิลลาฮิจะฮดะอัยมานิฮิมละอินอะมัรตะฮุมละยะคอรุจุนกุลลาตุกซิมูฏาอะตุมมะอ์รูฟะอินนัลลอฮะคะบีรุมบิมาตะอ์มะลูน และพวกเขาได้สาบานต่ออัลเลาะห์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันของพวกเขาว่าหากเจ้ามีคำสั่งแก่พวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะออกไปจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าสาบานเลยการเชื่อฟังของพวกเจ้านั้นเป็นที่รู้กันดีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ กุลอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรเราะซูลฟะอินตะวัลลาวฟะอินนะมาอะลัยฮิมาฮุมมิลวะอะลัยกุมมาฮุมมิลตุมوَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลหากพวกเจ้าผินหลังให้แท้จริงหน้าที่ของเขารอซูลคือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมายและหน้าที่ของพวกเจ้าก็คือสิ่งที่ได้ถูกมอบหมายเช่นกันและพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาแล้วพวกเจ้าก็จะอยู่ในทางนำที่ถูกต้องและหน้าที่ของรอซูลไม่มีอื่นใดนอกจากการเผยแพร่อันชัดแจ้งเท่านั้น วะอะดัลลอฮุลละดีนอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตละยัสตัคลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎิกะมัสตัคละฟัลละดีนมินกับริฮิมวะละยุมักกินันนะละฮุมดีนะฮุมุลละดิรตะฎอละฮุมวะละยุบัดดิลันนะฮุมมินบะอ์ดิคอฟฟิฮิมอัมนาيعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون อัลลอฮ์ทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดินเสมือนที่พระองค์ทรงให้บรรดาชนรุ่นก่อนพวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้วและพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่มั่นคงแก่พวกเขาและแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยหลังจากความกลัวของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะเคารพภักดีข้าไม่ตั้งภาคีต่อข้าและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ฝ่าฝืน وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและจงเชื่อฟังรอซูลเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา ลาตะห์ซะบันนัลลดีนกะฟะรูมุอ์จิซีนฟิลอัรฎلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير พวกเจ้ามูฮัมหมัดอย่าคิดว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะรอดพ้นไปจากแผ่นดินนี้ได้และที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกและมันเป็นบั้นปลายที่ชั่วช้ายิ่ง يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعضكذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงให้บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองและบรรดาผู้ที่ไม่บรรลุศาสนภาวะในหมู่พวกเจ้าขออนุญาตพวกเจ้าสามเวลาคือก่อนเวลาละหมาดฟัจรีและเวลาพวกเจ้าเปลื้องผ้าในเวลากลางวันและหลังจากเวลาละหมาดอีชาทั้งสามเวลานี้เป็นเวลาส่วนตัวสำหรับพวกเจ้าหลังจากนี้แล้วไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกเจ้าและพวกเขาเพราะพวกเขาวนเวียนรับใช้บางคนในหมู่พวกเจ้าเช่นนั่นแหละอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ และเมื่อเด็กๆพวกเจ้าบรรลุศาสนภาวะก็จงให้พวกเขาอนุญาตเช่นเดียวกับบรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้ขออนุญาต เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายของพระองค์ให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วัลกวาอิดมินันนิซาอิลลาทีลายัรจูนนิกาฮัมฟะไลซะอะลัยฮินนะจุนาฮุนอันยะฎอนะทิยาบะฮุนนะฆัยรفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم และบรรดาหญิงชราที่พวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสแล้วไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางที่จะเปลื้องผ้าของนางออกโดยไม่เปิดเผยส่วนงดงามและหากพวกนางงดเว้นเสียก็จะเป็นการดีแก่พวกนางแล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم.أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยและไม่เช่นกันแก่ตัวของพวกเจ้าที่จะรับประทานที่บ้านของพวกเจ้าหรือบ้านของพ่อของพวกเจ้าหรือบ้านของแม่ของพวกเจ้าหรือบ้านของพี่ชายหรือน้องชายของพวกเจ้าหรือบ้านพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเจ้าหรือบ้านของลุงอาของพวกเจ้าหรือบ้านของป้าอาสาวของพวกเจ้าหรือบ้านของลุงน้าของพวกเจ้าหรือบ้านของป้าน้าสาวของพวกเจ้าหรือบ้านที่พวกเจ้าครอบครองกุญแจของมันหรือบ้านเพื่อนๆของพวกเจ้าไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่พวกเจ้าที่จะร่วมรับประทานกันเป็นหมู่หรือแยกกันเมื่อพวกเจ้าเข้าไปในบ้านก็จงสลามให้แก่ตัวของพวกเจ้าเองเป็นการคารวะอันจำเริญยิ่งจากอัลลอฮ์เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายให้เป็นที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامعلم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللهإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และเมื่อพวกเขามารวมกันอยู่กับเขามุฮัมมัดในกิจการที่สำคัญพวกเขาจะไม่พละออกไปจนกว่าพวกเขาจะขออนุญาตจากเขามุฮัมมัดเสียก่อนแท้จริงบรรดาผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้านั้นเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ฉะนั้นเมื่อพวกเขาขออนุญาตต่อเจ้าเพ พื่อกิจการบางอย่างของพวกเขาแล้วก็จงอนุญาตแก่ผู้ที่เจ้าพึงประสงค์ในหมู่พวกเขาเถิดและจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم พวกเจ้าอย่าทำให้การเรียกร้องของรอซูลในหมู่พวกเจ้าเป็นเช่นเดียวกับการร้องเรียกระหว่างพวกเจ้าด้วยกันเองแน่นอนอัลลอฮ์ทรงรู้บรรดาผู้ที่หลบเลี่ยงออกไปในหมู่พวกเจ้าดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขามูฮัมหมัดจงระวังตัวเถิดว่าเคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. พึงรู้เถิดว่าแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สภาพที่เป็นอยู่ของพวกเจ้าและวันที่พวกเขาจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ดังนั้นพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง